بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Kwa ufupi ni kwamba tumekaa kimya kwa muda mrefu tangu kufanya mihadhara yetu ya kujibu kijitabu cha mudiri wa Ansar Salim Abdurrahim Barahiyan, kitabu ambacho kimeandikwa katika misingi ya urongo, ubabaishaji, dhulma na uadui. Kitabu hakijajengwa katika msingi wa kielimu. Tulimkalia kimya kwa muda mrefu baada ya kuwa jambo lake limeisha, na yeye anajishughulisha na mambo yake mengine ya kibiashara na miradi, lakini kimya kile kumbe ilikuwa yeye anakitafsiri kama vile kushindwa, kwa sababu mara nyingi ilikuwa akichokoa chokoa maneno sisi tukinyamaza, lakini akaona itoshi, akaamua kuandika kitabu. Kitabu kile akafanya mambo mengi ya dhulma mule ndani na uadui. Tukaahidi kwamba tutamjibu. Kabla ya kujibu, kuna watu walijitokeza, wengine wakasema wanasubiri, watajibu, watafanya hivi. Walidhani ni jambo sahli. Alhamdulillah, Allah akatuwafikisha, tukafanya mihadhara yetu, yale ambayo yalionekana kuwa ni hoja za kielimu tukazibatilisha, na kitabu kikakosa thamani, kwa sababu tumekibainisha kile kitabu kwamba kina mfumo mbovu wa kiuandishi. Tukakosoa sisi kwa njia kama nne mpaka tano kwamba kitabu hiki mfumo wake ni mbovu, hakiko katika mfumo sahihi wa kiuandishi. Mwandishi hakuonyesha weledi wake na maarifa katika jambo, ni mtu amesukumwa na chuki. Au pingine wakati wa kuandika alikuwa na msongo wa mawazo, akili imezibwa kiasi ambacho hawezi kuleta ufafanuzi wa mambo. Akarundika tu kwenye kitabu chake yale aliyokutana nayo kwenye mitandao huko, akaingiza kwenye kile kitabu akidhani kwamba ni hujja dhidi yetu. Kwa hiyo akataja akwali za wanawachuoni pale ambao sisi tunawategemea kuwa ni wanawachuoni wetu wa Ahli Sunnati wal Jamaa, kuwa hawa wanasema hivi. Lakini kubwa zaidi alikuwa anataka kuthibitisha kwamba kuna kundi linaloitwa Salafia Jadida, Salafia Jadida, na waanzilishi wake akawataja mashekhe wetu wabora, Sheikh Muhammad Amani bin Ali Al-Jami rahimahullahu ta'ala, na Sheikh Dr. Rabi' bin Hadi bin Umair Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala. Akawataja kama ndio waanzilishi, na wanachuoni waligundua jambo hilo, wakawarudi hawa. Akataja matukio ya vita vya Ghuba baina ya Iraqi wakati ule, vita vya Khalij na nchi ya Saudi Arabia wakati Iraqi ilipoivamia Al-Kuwait, na Saudia ikataka msaada wa kimajeshi na silaha kutoka kwa Marekani. Akalitaja tukio lile kwa uongo. Yote haya akayataja, sisi tukaja tukayapindua haya mambo, tukaweka sawa kwamba hapa kilichofanyika ilikuwa ni hiki na si hiki. Akasingizia kwamba Sheikh Muhammad Amani Al-Jami ndiye alikuwa akichochea serikali wakamate hao vijana wanaomukhalifu, ikawa kumbe ni uongo, ni jambo limetoka kwenye hay'at kibari la ulama, na sababu ya kufanya hivyo ni mujawazati walizozifanya na fikra chafu na maneno mabaya waliokuwa wakiyafanya, na zile fatwa alizozitaja za wanawachuoni ili kuthibitisha kwamba kuna Salafia Jadida tukataja dhidi yake. Tukawataja wanawachuoni watano ambao wanaeleza kinyume na anavyoeleza Salim Abdurrahim Barahiyani. Tukamtaja Sheikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, tukamtaja Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kadhalika Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى، الشيخ عبد المحسن ابن حمد البدري العبادي حفظه الله تعالى هاوا نمتزموا واو جوا يا مشايخ هاوا واويلي نا جوا uwepo hilo kundi linaloitwa salafia jadida. Tukaona kwamba aliutumia pale ni uongo wa wazi. Sasa tukaweka maswali 10 na mingine yalikuwa yakupacha. Lakini tukayafanya 10 na moja tukalihusisha hasa kwamba hili bwana Salim Ibrahim Barahiani ni lako na haya mingine ni ya vijana wako na wengineo waje wajibu haya. Mimi nilijua kwamba hawana uwezo wa kujibu. Hawana uwezo huo. Ndio maana nikaweka sharti, nikasema kama yatakuja majibu ya kielimu tutarudi tena hapa. Kama ni kelele tu tutaachana nao, tutaendelea na mambo yetu mengine muhimu. Lakini pia Salim Ibrahim katika mambo aliyotaja mule ndani alitaja kwamba katika alama za hao salafia jadida wanapora misikiti, wamepora misikiti yetu kama ile ya Moshi, msikiti na madrasa na msikiti wetu wa Pongwe na madrasa. Tukalizungumza ili jambo kwamba si kweli, hakuna kilichoporwa. Tukaelezea ule uhalisia sasa, tukaelezea uhalisia wa kujengwa vituo vile. Tukaona kwamba yeye ndio ana haki ya kulaumiwa katika hili kwa sababu wale aliowaita waporaji ndio waliotoa pesa zao katika kujenga vile vituo, bali kuna pesa za msaada zimekuja kupitia yeye milioni 200 hakuzitoa. Sasa sisi hatujui kazipeleka wapi, lakini kitu kibaya zaidi ambacho kinatuumiza na kutufanya sisi tuzungumze mambo mabaya ni mawili. Jambo la kwanza ni kwamba ile amana aliyopewa aifikishe kwa wenyewe hakuifikisha. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni mzifikishe amana kwa wenyewe. Mtu ametoa pesa yake, bwana kachimbe kisima mahali fulani. Wewe huna haki ya kutasarrufu kwamba mimi napeleka mahali fulani. Kwa hiyo yeye hakuzipeleka zile pesa kule. Haya. Lakini hakupeleka pesa Salim Ibrahim. Hakupeleka pesa Salim Ibrahim mahali zilipotakiwa kwenda. Wenyewe wamekuja wanakuja kuuliza pesa zetu umezipeleka wapi? Hapa ndio kwenye tatizo sasa. Akamsingizia ndugu yetu. Akamsingizia dhahiri shari kwamba nimempa huyu. Hapa ndio kwenye shida sasa. Yule bwana ambaye anadai kwamba Salim Ibrahim anadai kwamba amempa, akamhoji Salim Ibrahim, ulinipa mkononi au uliniingizia kwenye akaunti yangu? Ibrahim akajibu kwamba pesa ameingiza kwenye akaunti ya yule bwana. Twende benki tukaangalia bank statement kama umeingiza pesa hii. Ibrahim akakataa. Sasa kwa nini wamsingizia huyu? Huyu mtu huyu yuko tayari kufanya mubahala na Salim Ibrahim. Sasa hebu angalieni majibu yao. Anakuja mtu asema, "Taibu mzee kama huyu, mtu mzima sasa, eti ambiwa kaiba milioni 200. Eh jamani, takullah." Ndio majibu haya. Eh? Haya majibu. Sisi tunataka pesa akapeleka wapi, kampa nani? Amempa huyu? Asema ndio. Anataka mubahala kama kweli umempa. Salim Ibrahim hakumpa zile pesa. Sasa mwingine anasema, "Eh, kuna miradi mingine, miradi mingi tu." Kumbe kazimia katika miradi hakumpa huyu. Sisi pointi yetu iko hapa aliposingizia urongo bwana kwamba kampa huyu, hakumpa. Huyu hakumpa. Sasa jamaa zake wanashindwa kutetea. Wao wanachokifanya ni kutekeleza amri ya bosi kwa sababu yeye ana mamluki wake. Anatumia mamluki. Jibuni, mjibuni mafuta au nitawafukuza. Maneno kama haya. Lazima msimame Ijumaa mseme, sijui baada ya dhuhuri misikiti yote iseme tu, salafia jadida wazungumze. Kwa hiyo wanafanya fujo. Sasa sisi tujibishana watu wa aina hii. Sisi tunajua tu ni shida ndio zinazowapelekea huko kusema. Hawezi kuzungumza na njaa zao. Sote tuna shida, tuna taabu, tuna hivi, tunafanya subra. mbona nyinyi mwaingia katika mambo ambayo mwajua wazi ni dhulma, mna matatizo gani? Sasa watu kama hawa si watu wa kuacha darasa na kujibizana nao. Alhamdulillah, sisi tutapata salamu kutoka sehemu mbali mbali, kwamba kama ni sindano imeingia mahali pake, kama kisu kimegusa mfupa, tumeelewa. Alhamdulillah, kama watu wameelewa, mwacheni Salim Barahiani apaparike. Lakini swali liko pale pale, milioni 200 ulizipeleka wapi? Si wangekwenda mahakamani? Nani ende mahakamani? Wewe si unakazia kwenda mahakamani? Kwa nini wamsingizia mtu? Sasa sisi tuwaambia, kama mko tayari mtoeni shehe wenu afanye mubahala na huyu mtu. Mtu wakati yuko tayari kuja, atangaze tu, leo mimi niko tayari kufanya mubahala na huyo mtu. Aone. Unanielewa? Kwa hiyo alhamdulillah, kitabu tumekinyambua kile, hakina hoja za kielimu, ni maneno ya kuundaunda yaliyojengwa katika misingi ya chuki na dhulma, kama ilivyokuwa kawaida yake Salim Abdurrahim Barahiani. Sasa hivi sasa wamekuja na kitu kingine kipya. Inshallah baada ya adhan nitawaelezea historia nzuri kabisa ya jambo, mlifahamu faida tu. Naam, muda mrefu bwana Salim Barahiani kuna jambo huwa analizungumza tangu kipindi kile mapambano yalipokuwa yako katika hali ya juu kabisa, watu walikuwa hawajamuelewa Barahiani ni nani. Yani wakati wa kudhihiri sasa da'wa salafia hapa nchini, kwa bado watu wengi hawajamuelewa Barahiani ni nani, wakiona anayozungumza ni ukweli, si kama sasa ambapo da'wa salafia tayari alhamdulillah imeinuka, iko juu, ina wafuasi wengi, ina walinganizi wengi, watu washamjua Salim Barahiani ni nani, ikoje, tabia zake ni zipi. Wakati ule ilikuwa akizungumza anafanya talbisi sana. Katika kadhia ambazo anazizungumza ni kuhusu mimi binafsi, anazungumza vile ili kunitoa katika mstari, au labda mimi na yeye tufanana, labda kwamba ukiniambia maneno mabaya mabaya makali, kwamba mimi nitapata jaziba, nitazungumza kujitetea binafsi. Sasa mimi kile alikuwa akizungumza mambo yanayohusu mimi binafsi, basi mimi nilikuwa sijibu. Lakini akizungumza kuhusu dawa namjibu, akizungumza mimi binafsi simjibu, namwacha. Kwa hiyo lile analitafuta ikawa halipati. Sasa hivi sasa amerudi tena, yeye na vijana wake wanakuwa, baada ya kuwa sasa hizi hoja hizi zimekuwa ni ndoana, zimewanasa katika shingo zao, katika makoo yao, hawezi kuimeza wala hawezi kuitema. Sasa wanatafuta kama mambo mengine, kama kutaka kulipiza hivi. Kuna mmoja jana ujuzi nimeletewa profile fulani vimeandikwa, hiyo nisome. Asema Kasim Mafuta aweke wazi alipokuwa masomoni Saudi Arabia ni kitu gani kilimtia jela, na je alichofanya sio ukhawariji wa kupinga kanuni za mtawala wa dola ya Kiislamu, na ni nani aliyefanya juhudi ya kumwombea msamaha, na iko wapi toba na taraju yake hadharani, kama vile tunapodai toba ya Ibn Sina kwa yako iko wapi, lete toba, iko wapi toba yako hadharani? Hili jambo sijawahi kulizungumza ila kwa baadhi ya watu, yani tunakaa na baadhi ya ikhwa na nielezea tukio lilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Sidhani kama nishawahi kukaa hapa nikasimulia matukio haya, kwa sababu hayana, nikiatazama kwa wakati ulikuwa hayana faida sana, kwa sababu ya kwenye ubinafsi, lakini pia yana faida, kuna mambo mengi ya kujifundisha humu ndani. Wakati sisi tuko Jamii Islamia Madina, tangu mwaka wa kwanza mimi kuingia Jamii Islamia pamoja na baadhi ya ndugu zangu, tulikuwa tukiutumia msimu wa haji kwa ajili ya da'wa. kwa ajili ya da'wa. Tunakwenda katika mukhayamati, katika mahoteli wanaofikizia mahujaji, tuzungumza. Wale kwenda haji kipindi kile wanakumbuka mambo haya. Wako wengi wao hapa nchini. Tufanya da'wa, kama kuna vitabu vya Kiswahili tuwagaia. Mambo kama haya, taalimati zile za da'wa, za nini, za haji, ziara sehemu hizi na zile, tukiwapeleka pale Madina. Kadhalika tunapokuwa Makka, Mina na sehemu nyinginezo, katika mashairi zile tuongoza mahujaji na kuwasaidia sehemu katika da'wa, na watu wengine wanaelewa, alhamdulillah. Ilikuwa namna hiyo, na ndugu zetu wengi kana ambao ni wanafunzi wa Jamii ya Islamia hili wanalifanya. Nataka mnisikilize kwa makini kabisa. Kiufupi, tukawa tunafanya da'wa kupitia baadhi ya jumuiya au baadhi ya taasisi ambazo zinakubalika na serikali, kwa sababu huwezi kufanya da'wa wewe kama wewe, lazima upate bitaka ya hai'a ya amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Pana hai'a maalumu pale Madina na Saudia kwa ujumla. Kwa hiyo huwezi tu ukasimama huku ukasema, lazima upate ile tasrihi, ni tasrihi. Sasa ile ikawa imewekwa katika mikono ya baadhi ya taasisi ambazo ziko pale Saudia. Lakini miaka miwili ya mwisho, kama sijasahau, kuna taasisi nyingi zilifungwa, mambo yale yakarudishwa kwenye wizara yenyewe, ikawa inalisimamia lile jambo. Unakwenda pale Baqi, pale ofisi, wanaonyesha bitaka yako ya Jamii Islamia, wapewa tasrihi, na unapewa na pesa pia za kukusaidia kufanya da'wa, yani kwa maana kama nauli, kiasi kidogo cha pesa, yani cha kukusaidia kwenda huku kurudi kule. Kuna vitabu viko mustauda, mkachukue mwapeleka marudi huku. Alhamdulillah, jambo lile likawa limewapa umaarufu wanafunzi wengi pale wa Jamii Islamia, nikiwemo na mimi. Hivyo hivyo kwa ndugu zetu wa Kenya lilikuweko jambo hili. Sasa siku moja alikuja, nitataja kama watu watatu hivi katika mazungumzo haya, kuna watu watatu nitawataja au wawili kwa faida. Siku moja akaja kijana mmoja, huyu kijana ni Mtanzania mwenyeji, mtu wa Singida, akiitwa Abdul Wahab, sijui sasa hivi yuko wapi, lakini yeye maisha yake mengi alikuwa yuko Zanzibar, asili yake ni Singida. Huyu kijana anasoma chuo kikuu cha Ummul Qura kule Makka, ni mtu tuko naye karibu. Siku moja akafunga safari, akatoka Makka akaja Madina, kanifuata mimi. Mimi na rafiki yangu mmoja, ndugu yangu anaitwa Musa Ismail, yuko Kisumu. Kijana yuko Kisumu, maarufu alikuwa kipindi cha nyuma akija hapa, lakini sasa hivi ni dai, yuko kule Kisumu miaka mingi, kama miaka mitatu minne sijamuona. Musa ni mtu ana umaarufu sana kwa Wakenya. Basi yule bwana akaja kwangu akanambia, bwana mimi nimekuja nimetumwa na daktari mmoja, akamtaja yule daktari ni mwalimu wake, anasomesha pale jamii ya Ummul Qura Makka, kisimu cha fiqh. Yule daktari amenituma anambia nimtafutie watu ambao wataweza kumsaidia katika jambo lake. Jambo gani? Yule daktari huwa ananunua mifugo, ngamia, mbuzi, kondoo, kwa wingi tu. Ikifika msimu wa haji huwa anauza, lakini ataka watu ambao wanaweza kuwabashiri mahujaji. Ala, sasa wewe wasemaje? Sasa wewe, mimi nataka wewe uzungumze na Musa, kwa sababu mimi sina mafungamano na Musa, lakini Musa ni mtu maarufu anajulikana, kwa kuzungumza na Musa. Lakini wewe pia tunakutaka. Sawa. Mimi nikazungumza na Musa. Bwana Musa, kuna jambo hili. Kuna daktari fulani, nilikuwa namkumbuka jina lake, haina haja kumtaja kwa sasa hivi. Fulani lakini kwa kwenye kisimu ya fiqhi, yeye ana mashruu hii. Sasa ataka watu miongoni mwa hao ni wewe. Aha, sawa. Sasa tutafanya vipi? Sijakawa ni jambo la uongo, kuna utapeli. Ah, hamna utapeli. Yule ni daktari na wanyama wapo. Ukifika Maka utakwenda kuonyeshwa na risiti utaletewa pia za kufanya hiyo biashara. Sawa. Musa akakubali. Mimi nikalikubali lile jambo. Yule bwana akanikabidhi, akakabidhi pesa kwa ajili ya mambo ya risiti na vitu gani, ni risiti zikawa ziko tayari, akakabidhi kwa Musa. Kije mfuko kidogo. Lakini huwa yeye kwa sababu ya zile harakati za kidawa, akawa amebeba vitabu vingi kutoka mustauda na kaseti nyingi tu. Kwa hiyo akaenda zake Makka akiwa na mizigo. Akaingia katika mji wa Makka. Sasa ameteremka kwenye basi. Amesimama asubiri usafiri, askari wakapita mara ya kwanza wakamkuta. Mara ya pili, huyu vipi mbona mizigo mingi alafu kasimama muda mrefu? Wakamchukua. Wewe nani? Akajieleza, mimi ni mwanafunzi, ni kwa jamii Islamia, tumekuja kwa ajili ya dawa na hivi. Aha. Sawa. Basi tupe mizigo. Wakapekua, wakakuta risiti. Na hizi hizi bwana ni risiti za udhiya, kuna wanyama wa daktari fulani akamueleza. Aha. Na yuko kijana mmoja akamtaja Abdul Wahabi. Lakini mimi simjui Abdul Wahabi, mimi nimeunganishwa na mtu anaitwa Kasim Mafute kwa jamii ya Islami. Sawa. Basi yule bwana akakaa ndani. Sasa mimi nikapata taarifa kwamba Musa yuko ndani na hata toka mpaka huyo daktari aje mchukue. Mimi nikazungumza na Abdul Wahabi. Bwana Abdul Wahabi, kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Musa kashapata matatizo na huyu ni mwanafunzi, anaweza kufukuzwa. Sasa mwambie daktari aende akamtoe. Daktari aingie huko, atoka huko. Aingie huko, atoka huko. Aingie huko. Akakaa Musa ndani, akasumbuliwa. Ikawa yuko ndani tu, siku zinaenda. Allahu almusta'an. Basi baadaye wakamtoa. Yuko bwana mmoja Musa anafahamia naye anaitwa Faisal al-Ba'dani. Sio alifanya jambo gani akatolewa Musa, akawa yuko nje. Lakini nadhani kwa dhamana kana kwamba ikimalizika haji atarudishwa. Basi jambo lile likawa limesimama hapo. Musa akawa yuko nje, mimi nikaenda Makka, tukakutana, tukafanya haji, tukamaliza, tukarudi Madina. Baada ya kama mwezi hivi akaitwa. Akatoa maelezo, haya umeza wako Kasimi kwa wapi? Nikaitwa na mimi. Tukaitwa Jamia. Basi tukaujiwa, tukatoa maelezo, basi likawa limeisha. Lakini kumbe ilikuwa halijaisha lile jambo. Walikuwa bado wanakusanya ushahidi. Sisi tukaenda kwa vice dean yule wa shuuni tulab, inaitwa yani wanaita wakili aljamia ni shuuni tulab. Tukaenda, ni mtu mwelewa, tukazungumza naye, bwana kuna hili na hili na hili na hili, lakini tumepata matatizo haya kwa sababu ya huyu mtu, yeye anamjua. Kwa hiyo akhi amekaa ndani kule, huyu daktari hakujitokeza. Lakini kabla ya hapo, afwan, kabla ya hapo tulipelekwa mpaka huko Makka, tukaona ile sehemu ile toka akia kwamba haya ndio, hawa ndio wanyama, hawa ndio hiki, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo nyinyi mkitaka mtawaleta watu, mtakitaka kuchinjiwa atakuja kuja kuangalia mwenyewe. Mnyama wangu yapo achinjiwe. Na hayo tumeyashuhudia sisi kwa macho yetu. Si kwamba alikuwa ni mwizi wa daktari, anayo kweli. Kwa hiyo wewe mtu kama anataka mlete hapa. Tafanyiwa kila kitu, akitaka sisi tumfanyie tutamfanyia. Akiridhika yeye mwenyewe tutamfanyia. Akitaka kuja ataje. Sawa? Kwa sababu sisi tunajua pia kwamba kuna matapeli. Bwana kama alithibitisha ile jambo likapita. Kwa hiyo Musa akawa amepata matatizo. Na kukamatwa yeye, kuna kijana mwingine sina haja kumtaja. Yuko Kenya pia alikaa naye ndani kwenye kipindi hicho kwa sababu alikuwa amesimama pamoja katika ule mzigo siku ile pale. Haya. Sisi jambo lile tukaona kwamba tusilikalie kimya, tukaenda kumweleza wakili wa jamia. Bwana kuna hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ala, basi sawa. Tusubiri tukavokuwa. Tukaendelea na masomo kama kawaida. Imekaribia ijaza. Yaani likizo ya kurudi huku. Mimi nilikuwa niko mwaka wa tatu kwenda mwaka wa nne. Kitu kama hicho. Nikaitwa. Kwamba sasa unaitwa katika hayatu at-tahqiqi wa ad-di'a'i al-'amma kama vile kwa RCO yani au kwa DCI. Kaitwa mimi na Musa. kuna kuandika statement pale. Basi mimi nikaeleza kila kitu kwa sababu ilikuwa na uwezo wa kumruka huyo. Kwamba mimi simjui. Lakini sasa ni Uislamu huyo. Kwamba wewe mtu yeye hamjui huyo mtu. Hamjui Abdul Wahhab. Abdul Wahhab anijua mimi. Abdul Wahhab amemtaka Musa. Musa ndiye niliyemuita mimi nikamuunganisha na Abdul Wahhab. Alafu leo kwa sababu mimi sikamatwa na kidhibiti naambia ah usimjui huyu kama unaofanya watu. Si sawa, si Uislamu. Si Uislamu. Mimi nikakubali kweli. Mimi ndiye nilimuita Musa kukumuunganisha na Abdul Wahhab. Nikaeleza kisa chote. Kwa maana ile ripoti ikaandaliwa ikaandikwa sawa basi. Nyinyi ndio nzenuni. Ikafika ijaza. Likizo. Ilivyotakiwa ilikuwa sisi tusirudi kwa sababu tayari tuko katika hatia. Lakini kwa ule ukweli ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amejalia tukawaeleza tu sisi tutakwenda tutarudi. Tutarudi au tutarudi basi nendeni. Tukarudi zetu likizo. Tukarudi tena Madina. Tukasoma mifanya katikati ile jambo likaibuka tena. Ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa Shaabani 29. Tena kumbuka ilikuwa siku ya jua limepatwa Madina bali. Tukaenda kitu jamia bwana mnahitajika bwana. Mnahitajika mtajika mkatoa maelezo. Tukachukuliwa na gari ya jamia huu mpaka kwenye kituo cha polisi. Tukaingia ndani. Maelezo ilikuwaje? Tukatoa maelezo pale ingieni hapa. Siku ya 29 mwezi ukaandama. Ramadhani ya kwanza. Ramadhani mpaka Ramadhani ya saba tuko pale ndani. Hatujatolewa. Waingia, watoka. Ile Ramadhani ya saba sisi tukatolewa, tukatoka pale, tukapelekwa kwenye mahakama. Na pale pale Madina, karibu na Masjid Nabawi. Kuna kadhi mmoja tu Daktari Sinani. Sasa alipotuona kumbe ni nyinyi. Unajua Kiarabu vizuri. Naambia hiyo ripoti tumeiandika sisi. Tumefanya imla sisi. Kwa hiyo tunajua ninachokisoma. Hebu elezeni ilikuwaje? Tukaeleza. Mimi nilikuwa ndo naeleza. Akaangalia akasema sawa. Mimi habari zenu nimezipata bwana. Lakini nyinyi msimwamini kila mtu. Yule daktari alikuwa si mtu mzuri. Kwa sababu ile jambo kubwa alikuwa amelifanya. Alitakiwa aje watoe. Kwa nini sasa amemwacha wewe mkaa ndani? Lakini kwa sababu nyinyi ni wanafunzi wa jamia na nyinyi mnaonekana ni watu mko sawa, alhamdulillah. Mtawapa adhabu ndogo. Mtawafunga siku 12. Niambia sawa. Kule mlikaa siku ngapi kule ndani kule polisi? Tukamwambia siku 7. Akamwambia basi nitaongeza siku 5. Kuzili 7 na hizi 5 tuka 12. Kambia sisi tumeridhia. Basi tukaondoka zetu. Tukachukuliwa tukapelekwa ndani sisi. Wakati tunakwenda tuna simu zetu. Nikampigia kijana mmoja rafiki yangu nilisoma naye Mahdi Kisauni zamani. Na ilikuwa tunatembeleana wakati yeye kwa Riyadh, mimi niko Madina. Akija Madina anakuja kwangu na mimi nakwenda Riyadh kwake. Aitwa Muharram. Idrisa Mwita. Nikamwambia bwana kuna jambo hili. Maana pale ndo nikamkumbuka mtu mmoja. Sisi ilikuwa mawazo yetu kikawaida matukio kama haya watu hawaruhusi. Mtu akipata matatizo kama haya unarudi kwenu. Ukai. Sasa itakuwaje? Nikamkumbuka mtu mmoja alikuwa anafahamiana naye mwaka 97 alikuja Pongwe. Aitwa Daktari Suleiman As-Subayyi kitu kama hicho. Niwahi kwenda Riyadh akanikaribisha nyumbani kwake, tukaenda nyumbani kwake. Ni mtu tofahamiana vizuri. Sasa Muharram yuko na ukaribu naye. Mimi nilikuwa sikuwa na namba yake siku ile, nikampigia Muharram. Yeye ni mtu mkubwa sana pale Saudi. Bwana ni pale tatizo hili. Akampigia simu yule bwana. Baada pale msikujua kwa sababu tulipokuwa tumeshafika ndani, simu zimechukuliwa. Siku ya 5 zikaisha, ikaja gari ya jamia. Tukamwona yule wakili wa jamia amekuja. Yeye ni vice dean, lakini alikuja mwenye na gari yake pale. alikuja na gari ya jamia. Haya, haya, sisi tunawatoa. Jamia mnawataka, muwataki. Yule wakili sema, nipe watu wangu. Mimi nawataka. Basi akatuchukua kutupeleka jamia. Udhia tuliopata mule ndani ni mambo mawili. Jambo la kwanza, ma TV mule ndani haishi. Watu kutu watazama TV. Yela huko lakini. Kwa hiyo watu wamejisahau kabisa, sio vipindi hivi, sio tash matash, sio na nini, basi mambo ndio hayo. Na kitu cha pili sigara. Sigara kila wakati kutoka pale lazima unuke sigara. Kwa kitu likaa zile siku tano, tukarudi sisi. Baada tukaenda kwa yule wakili tukazungumza naye, na yeye akasema bwana mambo kama haya msiyafanye, kwanza nyinyi mnaonekana tulabu ilmi, hata alama zenu zinaonekana hivi. Lakini nimefahamu shida iko wapi na nini. Kwa hiyo mambo kama haya msikubali kuingizwa kitu kama hivi. Basi alhamdulillah. Lakini kosa kama hili kwa watu wengine wanarudishwa. Lakini sisi hatuwezi kuwarudisha kwa sababu nyinyi mtufanyiwa si sawa. Lakini nyinyi vile kilichowasaidia mmekuwa wa kweli. Sasa hapa ngasema kuna faida ya kuzungumza ukweli katika mazungumzo. Wewe unaweza kuona kwamba ukizungumza uongo utaniokoa. Kumbe ule uongo ndio utakokuangamiza, kwa sababu aliyekuokoa ni Allah. Na hili jambo wanafunzi wengi wanatahamali ni katika mambo ya kimakosa. Yaani ni hakika hasa, si katika mambo ya sawa sawa, ni mambo ya kimakosa. Unifahamu? Kwa sababu serikali kule imeweka utaratibu. Hapo nyuma ilikuwa halijadhibitiwa. Ilipoanza kudhibitiwa ikawa watu hawajakubaliana nalo yani. Kwa maana watu wanaanza kununua huku kule, lakini baadaye ikawa ni kwa utaratibu, watu wasinunue wanyama kwa watu binafsi. Ukitaka kulipia wewe nenda kalipie benki, benki ya Rajihi, basi mnyama wako atachinjwa huko. Sasa wale wafanya biashara na nini kama hao wengine wana sitakuwaje, yani ni jambo kama halijakubalika. Lakini pamoja na hayo ni makosa. Simenielewa? Kwa sababu serikali ikishaweka utaratibu ni huu, unatakiwa ufuate. Menelewa? Sasa mimi sijajua hawa wanaitumia pointi hii kwa ni njia gani. Yaani mpaka sasa ndio maana nilikuwa napata uzito kulieleza jambo hili. Kwa sababu Musa yuko Kisumu, walillahi alhamdu. Abdul Wahhab yupo Tanzania, na wengine sina haja kuwataja katika wanafunzi wanaosoma Jamii Islamia, wanaosoma Ummul Qura, ambao pia wanafanya utaratibu kama huu. Wao tu hawakupatwa na shida hii. Na mimi haikunipata shida hii ila huyu rafiki yangu. Kwa maana hata mimi ningeweza kujivua, kwani umenikuta na ushahidi? Na nini mimi? Lakini ndio Uislamu. Yaani wewe mtu umweka mahali fulani alafu uje umruke. Mimi si wabarahiani bwana. Kama mtu aweza kupewa pesa useme, hujanipa. Mimi si kama yeye. Kwa alhamdulillah. Nikakaa siku 12 huku mahabusu na kule kwenye jela siku 5. Hiyo ndio habari ilivyo. Sasa ndio najiuliza, hawa wanapolizungumza tukio hili wanalizungumza katika hizi maudhui tunazozungumza kuhusu uhisbia na kitabu alichokiandika, dhulma anoifanya, mambo milioni 200. Sasa sijaelewa hawa wanapolizungumza tukio hili wataka kusemaje? Au nyinyi mmeelewa labda? Habari iko hivi. Na huu ndio ukweli. Unanielewa sio? Nishoi kulizungumza. Hapa hapa ndani basi. Kumbe nishoi kulizungumza. Naam. Kwa baba yake kanitoa. Kwa sababu baada ya kutoka sasa Muharram si yuko. Muharram yeye ndiye ni mkuu wa ile au ni mtu anahusika katika TV Africa. Muharram Idrisa Mwaita. Yeye yuko. Nilimpigia mimi niko ndani tayari. Baadaye akaniambia bwana Sheikh Suleiman anasema umechelewa, jambo lilikuwa kabla angeliingilia, lakini jambo lishakwenda mahakama. Kwa hiyo kwa walillahi alhamdu, baada ya ule ukweli tulikuwa tumeusimamia walillahi alhamdu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake akawa ameleta msaada. Lakini pia tulikuwa wawazi kwa wahusika wa chuo, tulimfuata mtu mhusika hasa tukaenda kwake alwakil, wakilu aljami alishuuni tulab, sio kwa Mustafa nani kijana hivi, lakini ni kwa mtu ametakhasas kwenye masomo ya hadithi. Tukazungumza naye na akatupa bishara na hatua zote kwa pamoja na sisi, atuma dereva, ah, wachukue wapeleke mahali fulani. Ah, siku tatolewa amekuja mwenyewe. Huu na gari ya jamia. Nachukua wanafunzi mimi. Kwa hiyo sijajua atakusudia kwa barayani naye ana mkono huko kututoa sio ilifika fika vipi. Basi itakuwa hayo katika yali mahasini machache ya barahiani. Sasa mtu hajui dawa salafia. Sasa haya hali kama hii atakofananisha na toba ibn Sina kwamba sasa leta toba iko wapi toba? Toba iko wapi? Mimi nasema ule muhadhara hawezi kujibu. Kwa hiyo wao wanachojiwaza matusi. Eh, watu wazungumza mambo binafsi. Mambo gani binafsi? Maana kama ni mambo ya milioni 200 yamekuja kwa kipengele ya kwamba sisi tutapora misikiti. Sasa hili hamjaliona? Tutapora misikiti vipi? Kwa maelezo yakifafanuliwa, ah, sasa mambo binafsi mlitaka vipi? Mimi nataka mjibu ile mihadhara nukta baada ya nukta. Maana mimi nasikia kuna watu wanasema Allahu a'lam, siwezi kuzungumza maneno ambayo sina uhakika nayo. Lakini kuna kila inasema kwamba Barayani ana mpango wa kuandika kitabu kingine. Sasa nasema hiki kitu kingine ina maana hiki cha kwanza kifai. Mara kuna kauli ya Ibn Jibrini pia kasema, mbona ukuiandika? Je, hizi tulizotaja tukazibanja hapa zafaa hazifai? Kwa ni mtu anakuwa ni mudhabdhab, anatapatapa, sasa hajui anashika wapi. Lakini wallahi hakuna kitu kibaya kama uhisbia. Katika baada ya kuwa amekuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu na sunna, basi nikukuwafikisha kusimama katika njia ya sawasawa ya as-salafu salih. Lakini hawa jamani kadhabun, talbisi ndio yao, kama vile anavyosema Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala kwa markanu al-hizbiyya thalatha, na zote wanazo. Kwa hiyo mimi sina wakati sasa hivi eti nikae nianze kujibishana na mtu aitwa Abdalla Sanda au nijibishane na Ali Kisogo au si na nani na nani. Sina wakati huo. Hawa najua kuna kitu kinawasukuma nyuma yao. Hawazungumzi kwa hiari zao. Na ndio maana wanazungumza vitu ovyo ovyo kabisa. Sasa utakao uanze kusikiliza muhadhara wa saa moja umsikiliza mtu fulani, unajua kwamba anazungumza upuzi kabisa. Kwa hiyo bwana, kuna mmoja alikuwa anasema, sasa kama kuna watu wamekamatwa kwa ajili ya ugaidi, mbona yule mahaba kule alikamatwa? Sasa kwani sisi kile tunachokisema kwamba mtu akikamatwa basi tayari ni dhambi? Eh? Au mtu akituhumiwa na jambo fulani tayari analo? Nyinyi mna watu hasa. Na wengine wamefanya matukio na nyinyi mwajua. Sasa mwajikosha kwa lipi? Manhaji yenu fadhfadh. Watu wote wanaingia humo makabilidhi, manani, manini, wote wanaingia humo ndani. Kwa sababu hamna manhaji sahihi ya kuweza kujihami nyinyi wenyewe. Mfumo wenu mbovu. Kwa sababu umekaa ni mfumo wa kimali, wa kibiashara. Si mfumo wa kidini. Uhisbia ndio unawasumbua. Kwa hiyo kama watajibu vikitabu, watajibu mihadhara ile vizuri kabisa kielimu, tutarudi tena. Kama ni maneno tu ya namna hii, basi useme wanayosema, kwani kuna shida gani? Kuna mmoja anasema kaiba mbuzi huko, ngikata mkono. Ha, sasa kwa nini asikatwe? Na wewe wajua ni hukumu kule iko Saudi Arabia. Au waona wapi hapo? Kwa hiyo haya mengine yote tunayosema sisi tujue tu kwamba mimi ninachokizungumza najua kwamba iko siku ya kiyama nitaulizwa ninayosema. Sisemi ile ambacho nina uhakika nacho. Na wewe pia unapozungumza unatakiwa uzungumze hivyo hivyo. Usiseme ile ambacho una uhakika nacho. Na ni ukweli. Si masuala ya kubahatisha. Wa inda Allahi tajitamia ulkhusum. Lakini na saha zangu watu walazimiane na ukweli popote, hata kama waona kwamba mimi nadhurika hapa. Wewe waona kwamba hapa ili jambo mimi litamdhuru, lakini ukweli ndio unaotakiwa. Sema ukweli, usirudi nyuma. Wallahu ma'ak. Na pale unapoteleza unafanya makosa, tub ila Allah. Hasa kosa inapokuwa baina yako wewe na Mola wako, tub ila Allah. Na kama ni jambo linataallaki na da'wa na mustakbali wa umma na umekose, bainisha jambo hilo. Lakini wewe usimame katika msimamo huu. Na mtu kutaraja kurudi katika haki ndio fadhila. Wala ukaidi husaidii kitu. Kwa hiyo alhamdulillah tukabaki jamii Islamia, tukasoma, tukamaliza, tukapata shahada zetu, tukarudi zetu. Mimi Musa nilimwacha kule mpaka akamaliza, nilitangulia kumaliza. Ni akamaliza akarudi zake. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo habari kwa namna hiyo jamaa. Rudia tena. Mimi shahada si muhimu kwangu kwa sababu si ajiriwa. Lakini shahada alhamdulillah niko nayo, lakini mimi nataka siku moja baraiani atoe shahada yake ya master na mimi nitoe yangu ya jamii. Maana kwa miaka karibu 30 watu au miaka 20 na ngapi sasa nataka shahada. Tuonyeshe shahada yako ya master. Unawadanganya watu kwamba una magisteri. Una master. Toa mtoi. Sasa naona siku moja mtukutanishe bwana. Yeye alete yake mimi nilete yangu. Alhamdulillah mimi niko nayo yangu. Na yeye atoe yake ya master lakini ya magisteri aliyokwenda kufanya Pakistan. Shahada si kitu. Al-ibra katika mambo ya elimu ni ilmu. Watu wasome ilmu kwa dhati ya ilmu na si kwa ajili ya shahadati. Shahadati hizi ni wasaili tu za kuweza kusaidia kuendelea katika taaluma, katika hasa katika dirasa hizi zinazoendelea hivi sasa. Bas. Lakini da'wa yetu sisi da'watuna ghairu manutatin bishahadat. Haijafungamanishwa na mashahada kabisa mpaka mtu afikie hadhi ya kufanya tazwiri, afanya fujar ili apate kitu fulani, apate kazi. Mahisbi ndo kazi yao hii. Alhisbiyun la yakhafun. Mtu anaweza kufanya tazwiri akabadilisha umri, akabadilisha jina, akajiita, akajinasibu kwa jina sio la babake, anaweza kuchukua shahada ya mtu, anaweza kununua shahada. Alhisbiyun, hiyo ndo kawaida yao. Si jambo la sawa kabisa, si jambo la sawa. Sisi kwetu mamnuu. Alhamdulillah.